بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة. نسمع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب شاكه عمدة الفقه: باب المسح على الخفين، يعني هذا باب في بيان احكام المسح على الخفين ونحوهما. mlango huu unaelezea hukumu za kupaka juu ya hofu mbili na mfano wa hizo hofu, kama vile soksi na mfano wake, kama alivyoeleza hapa rahimahullah ta'ala. Qala yajuzu almashu ala alkhuffain, inajuzu kupaka juu ya hofu mbili. Anabainisha rahimahullah kwa maneno yake aliposema yajuzu, anaonesha kwamba kupaka juu ya hofu mbili amrun jaizun, kwamba ni jambo ambalo linafaa, inafaa mtu kupaka juu ya hofu mbili. kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari, asema: ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nilimuona Mtume alayhi salam, bala thumma tawadda'a ومسح على خفيه. المونا متومي عليه السلام أكيكيذي حجياك لوغو في شباد يكم عليز حجياك ثم توضأ أكتي أوذو ومسح على خفيه ناكفاك جي خف ذاك بيلي. بمعنى متومي عليه السلام حقوشا miguu yake Kwa mujibu wa hadithi hii, siku hiyo alipomuona Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhuma na hadithi hii ameitoa al-Imam al-Bukhari na Muslim. Idhan ikaonesha hadithi hii kwamba kupaka juu ya kovu mbili ni jaiz. Wama ashbahuma, imamu akaendelea kusema, na inajuzu kupaka juu ya vitu vingine vilivyo mfano wa kovu mbili, minal jawaribi, kama vile soksi, asafiqati, ambazo ni asafiqa, ambazo ni nzito nzito, yani duna alkhafifa, soksi ambazo ni nzito nzito zisizokuwa nyepesi. Allati tathbutu fil qadamaini, soksi ambazo zina thibiti katika mguu. Tathbutu fil qadamaini, soksi ambazo zina thibiti katika miguu miwili. Imana kwa sababu hofu ni ile ambayo unapovaa inathibiti katika mguu, na ni sharti iwe imevuka kaabaini. Kadhalika soksi hivyo hivyo inatakiwa iwe imevuka fundo mbili za miguu, na hizo soksi ziwe zimethibiti katika mguu, yani zisiwe zimelegea. Ukipandisha hivi na inaporomoka. Katika sharti ya mashi alaiha ni lazima iwe imethibiti katika mguu, kama tunaovaa soksi, ukivaa inathibiti mguuni. Hadha huwa. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وممتوم عليه السلام لفاك جويا سوك سنبيلي كذلك نبيات بيعك. في حديث أنبايو خرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنبايو نشاك جوزك فاك جويا سوك na viatu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad anasema yadhkuru al-masha 'ala al-khuff 'ala al-jawrabayn, yudhkaru al-mashu 'ala al-jawrabayn 'an sab'ati aw thamaniyati min ashab an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad anasema zimetajwa kauli na athar kutoka kwa watu saba au nane katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakijuzisha kupaka juu ya soksi. Maneno haya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anavyoeleza kwamba zimechukuliwa athar, maneno ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakielezea kujuzu kupaka juu ya soksi mbili, kama vile ambapo inajuzu kupaka juu ya kofu mbili. Kadhalika waljaramiqi, pia inajuzu kupaka juu ya jaramiq. Jaramiq ni jamu ya jarmuq. Aljaramiqu jamu جرموق. والجرموق هو خف صغير. جرموق ونسمى ان خف ndogo يلبس inavaliwa فوق خف كبير, inavaliwa juu ya hofu kubwa. جرموق هو خف صغير يلبس فوق خف كبير. بني أين يخف؟ ni aina ya hofu ambayo ina ni hofu ndogo inayovaliwa juu ya hofu kubwa. Kadhalika hii jarmuq alati tujawizu al-ka'bayn, ambayo inayovuka fundo mbili, kama tulivyosema kwamba ni sharti hofu ivuke fundo mbili. Kadhalika soksi ambazo zinajuzu kupaka juu yake ni sharti ziwe zimevuka fundo mbili. Kuna baadhi ya soksi ni vipisi, yani hazivuki al-kaabaini, hizi hazitakii kupaka juu yake, sababu ni lazima soksi kama soksi au khuf au jarmuq iwe imevuka al-kaabaini. Fi taharati sughra, yani يجوز المسح على الخف والجورب والجراميق في الطهارة الصغرى. يجوز كفاك جوا بتهيب بيوت بليبوتاجوا إما خف أو سكس أو جرموق في الطهارة الصغرى كتك طهارة لوغو. Imana unapokuwa unajitaharisha katika tahara ndogo, unaruhusiwa kupaka juu ya khufaini au juu ya soksi mbili. Ama taharatu al-kubra, ama tahara kubwa, haikubaliki al-mashu ala al-khufaini au al-mashu ala al-jawrabaini, haikubaliki unapokuwa na hadathi kubwa, unapokuwa na hadathi kubwa mithili ya janaba, huwezi kupaka juu ya hofu mbili ukiwa na janaba. Ni sharti uvue uoge raita, kwa sababu imekuja hadithi Mtume alayhi salam katika hadithi ya Safwan radhiallahu ta'ala anhu كما يقول إمام الترمذي أنا سيما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان أنا سيما لتوامريش أمتومي عليه السلام إذا كنا مسافرين تنفقوا وسفيري تنفقوا قد كسفر زيتو ألا ننزع خفافنا لتوامريش أمتومي كما تسيفو خف زيتو تلزو زيبا تنفقوا سفرين tusivue hofu zetu tulizozivaa. Thalathata ayyamin, kwa muda wa siku tatu. Walayalihinna, yani usiku na mchana, kwa muda wa siku tatu. Illa min janabatin, isipokuwa tunaposibiwa na janaba, isipokuwa tunapokuwa na janaba inatakiwa tuvue hofu. Lakin min ghaithin وبول ونوم. isipokuwa akaturuhusu tupake juu ya hofu mbili, min ghaiti وبول, tunapokwenda kukidhi haja kubwa au haja ndogo, au tunapolala, umelala umevaa hofu zako, ukiamka utatia udhu, utapaka juu ya hofu zako. Kadhalika umeenda kukidhi haja yako, umevaa hofu zako, ukirudi utatia udhu, miguu yako utapaka juu ya hofu zako, haina haja ya kuvua. Kadhalika hivyo hivyo, ukienda kukidhi haja ndogo, utakuja utatia udhu kwenye miguu, unapaka juu ya hofu zako. Ama janaba la, akawaambia janaba ni lazima mvue hofu zenu. Na ndo hapa aliposema inajuzu kupaka juu ya hofu na mfano wake, fi taharati sughra, katika tahara ndogo. Yawman wa laylatan, mchana na usiku. Lilmuqimi, kwa mtu ambaye ni muqimi mkazi, mtu ambaye sio musafir, anaruhusiwa kupaka juu ya khufaini yauman wa laila, yani siku moja, siku na mchana. Wa thalathan, yani wa thalathata ayyam lilmusafir, na siku tatu kwa msafiri, siku na mchana. Kwa muda wa siku tatu msafiri anaruhusiwa kupaka juu ya khufaini, kadhalika waljawrabaini, min alhadathi ila mithlihi. Kupaka huko kunaanzia pale anapotoka na hadath mpaka kupata hadathi nyingine. Hapa aliposema min alhadathi ila mithlihi, yani yubayinu zamana ibtidai almashi wa intihaihi, anabainisha muda wa kuanza kupaka na kuisha kwake. Kif, yani wewe ni mukimu mathalan, si msafiri, wataka kufanya mashi ala aljawrabaini, raita ima ukaenda kukidhi haja yako. Baada ya kukidhi haja ukaja kushika udhu. Ukishashika udhu utanawa, utaosha na viungo vyako vyote na miguu, sawa, kisha ndo utavaa soksi zako, kama ni soksi au khufaini. Hii ndo inayokusudiwa min alhadath, bimaana utaendelea kupaka mpaka itakapokuwa, yaani utakapokuwa umepaka kwa mara hii ya kwanza, utaregea tena kupaka kwenye hadathi nyingine utakapotaka kutia udhu. Baada ya kama utakuwa umetengua udhu wako, utashika udhu min jadid, utanawa viungo vingine, miguu utapaka. Min alhadathi ila mithlihi, kadhalika utakapokuwa mathalan ushapaka, yani ushatia udhu na ukapaka, ushatia udhu wako umekamilika, mara umetengukiwa na udhu, unatakiwa ukatie udhu, viungo vingine utaoshwa vinavyooshwa, ama miguu unapaka, kama ni soksi utapaka juu ya soksi, kama ni hofu utapaka juu ya hofu. Kwa anaelezea kwamba na wakati gani kupaka kunaanza na wakati gani kunaishia, min alhadathi ila mithlihi, yani ila hadathin mithli liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli ya mtume alayhi salam, yamsahu almusafiru thalathata ayyam, anapaka msafiri kwa muda wa siku tatu. Thalathata ayyam wa layalihinna, kwa muda wa siku tatu, usiku na mchana, usiku na mchana, kwa muda wa siku tatu. Walmuqimu yawman wa laylatan, na mkaazi, mtu ambaye si msafiri, anaruhusiwa kupaka juu ya khufaini au juu ya jawrabaini wa na'alaini yawman wa laylatan. Siku moja, masaa 24. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى, إمام أحمد أنا سمعت في حديثه هذا أجود حديث في المسح, وما حديثه لو حديث إليون سوري كتك حديث زوت لذكوية كويلزية مسح على الخفين, هذا أجود حديث في المسح, hadithi zote nzuri isipokuwa hii. Imamu anasema rahimahullah kwa namna ilivyoweka wazi na kufafanua kwamba ni hadithi ambayo iko pana zaidi na imejitosheleza zaidi kuliko zingine zilizokuja kuelezea swala hili la kupaka juu ya hofu mbili na mfano wake. Kwa sababu hapa Mtume alayhi salam ameelezea muda muda wa kupaka kwa msafiri na asiyekuwa msafiri. Kwa hiyo hii imefafanua zaidi, ndio maana Imam Ahmad rahimahullah akasema hayo maneno katika kusherehesha na kuweka wazi hadithi hii. ثم قال رحمه الله كيشا كسيم مصنف رحمه الله تعالى ومتى مسح ثم انقضت المدة يعني مدة المسح نا وقت يوت متو أنا بفاكا جو يخف مبيلي أو سوكس مبيلي نمفنواك ثم انقضت المدة كيشا أكايشا مدة انقضت المدة يعني مدة المسح ولمدة وقفاك وقوم فنانية الميشة إما مسافر أقام مليزة ثلاثة أيام لليالهن أو مقيم أقام مليزة يوما وليلة انتهت المدة. انقضت المدة يعني انتهت المدة مدواك وقوم عيشة وقفاك au khalaa kablaha au muda wote mtu atakapovua hofu zake au khalaa au mtu atakapovua hofu zake au soksi zake kablaha yani kabla intihai muddatiha kabla ya kuisha muda wake batalat taharatuhu طهارة المسح بطلت طهارة yake hii ya kupaka inakomfanyaje imebatilika. Huna khilafu lakini imam ametaja riwaya moja ambayo ndio mashuhur fil madhhab kwamba mtu anapokuwa amepaka juu ya hofu mbili au soksi kwa kuchunga ile time aliyowekewa na Mtume alayhi salam, imma muda wake ukaisha, khalas batalat taharatu, kwa inatakiwa uanze min jadid, ile miguu uioshe halafu ndo uvae tena kwa sababu muda ushakuisha. Au iwapo mtu amevaa kisha akavua kabla intihai almudda, kabla muda wake hujafanyaje haujesha, kadhalika batalat طهارة المسح. خلافه يكون هذا طبعا أنا بقوة ما هو قبل انتهاء المدة بطلت أم لا يبقى قوله أنه سمعك أنبا طهرياك إن قوة حيجة بسليك ذلك. لكن رواية المشهور في المذهب أنه بطلت طهارته يعني طهارة المسح إن قوة إن قوة imebatilika. Naam. Kwa unatakiwa unapokuwa unapaka uchunge wakati na kadhalika usivue ila muda unapokuwa mfanyaji umefika. Raita. Thumma qala rahimahullah wa man masaha musafiran ay wa man ibtada'a ومن مسح بمعنى ومن ابتدأ المسح حال كونه مسافرا ناتك يانزك فاكا إما جو يخف أو صبس مسافرا حال يكوى نمسفي يعني أنانية يسفاج متك يانزك فاكا جو يخف مبيل حال يكوى نمسافر يعني أنا نية سفاي لشاجي أنا سفاي رأيتا لا شافا خفزاك نا أكانزا كفاكا ونية يا مسافر نا أفاكا جيواكي أنا فاكا فكتشونغا وكاكي ومسافر ثلاثة أيام. ثم أقام كيش مدهوه هو كفاياج أكا غيريش سفاي سواء umeanza kupaka ukiwa ni msafiri mara, yani ukiwa msafiri maana yake unakusudia safari, ushajiandaa na safari. Thumma, kisha mara ikatokea aliyotokea, akama akaghairisha safari, akawa ni mkazi, maana safari yake akaikansel. Lakini ashaanza maski, ashaanza kupaka masha musafiri, sio masha mukimu. Alipaka upakaji wa msafiri. Au mukiman, au man ibtada almasha, au atakayanza kupaka masha mukimin, upakaji wa mukimu, mkaazi, ambaye sio msafiri, ambaye ni yauman wa laila. Yani mtu nia yake si msafiri, shufta akapaka mathala, akapaka asubuhi akiwa ni muqim, akaendelea na mambo yake, mara akatengikiwa na udhu, kaja kutia udhu mwingine, akapaka muqiman. Sawa sawa, anajiandaa mathala dhuhuri aswali na masihi yake ile ya mukimu, mara napigwa simu safari, ndo anasema au mukiman thumma safara, au atakayeanza kupaka akiwa ni mukim kisha akasafiri, ambayo ndo sura hii. Umeanza kupaka ukiwa ni mukim, si msafiri, mara unapigwa simu au unaandaa mwenyewe safari ya ghafla, hali ya kuwa mwanzo hukuwa na nania ya safari. Nini hukumu yake? Anasema Imam rahimahullah, atamma masha muqimin, huyo anatakiwa atimize upakaji wa muqim, yauman wa laylatan, mchana na usiku. Afu kesho utaanza min jadid, ushaanza safari yako, sio? Kwa utavua hofu zako, baada ya kumalizika usiku na mchana utaosha miguu kisha utazivaa upya. Hapo sasa ndo unahesabia siku zako tatu za safari. Lakini ile ya mwanzo ile unapaka siku moja, kwa sababu namna ilivyo tofautiana, kwa sababu hii ni ibada. Almasu ibadati, sawa, na hizi ni ibada mbili ambazo takhtalifani fil hukum, zinatofautiana katika hukum. Muqim yamsahu yawman wa layla, walmusafir thalathati ayyam. Raita kwa lazima wewe unaambiwa, kwa sababu ndo umechanganya, yani umepaka ukiwa ni muqim mara ukaingiza safari, au umekaa ukiwa ni msafiri mara ukagairi safari. Sasa sheria inakutaka ubakie kuwa ni muqim, yani uchukue hukumu ya muqim hata kama utakuwa safarini. Mafhumu hadhi sura. Thumma qala rahimahullah ta'ala, wa yajuzu al-mashu 'ala al-imamati idha kanat dhata du'abatin, na inajuzu kupaka ala al-imama, juu ya imama, ashumaku, kilemba, inajuzu kupaka juu ya al-imama bisharti, wanasema idha kanat dhata dhuabatin, kama hicho kilemba kitakuwa ni chenye dhuaba. Al-dhuaba hiya taraf, طرف الإمامة التي تكون خلفك نيلة إنشا يكلمبا أمباشا كنقوا خوف مغنغوني مفونغا كلمبا شبسا كشفونغا كلي كلمبا خوف نما كنقوانا دعابا هي اندو دعابا هي Zaita pia katika riwaya nyingine ya wanasema idha kanat zata dhuabati au muhallakati, iwapo hiyo kilemba, hicho kilemba kitakuwa ni amefunga kwa sura hii ambayo tumeonesha, ambayo ndio sura mashuhuri kama alivyofunga al-akhi pale. Raita simama sasa lau samahti, geuka kwa hivi, hadha dhuab, hadhihi dhuabati, hiyo ndio dhuab, kaa chini. Jazakallahu khair. Au muhannaka, au kilemba ambacho kimefungwa kwa tahniki. Tahniki ni hasa hasa mara nyingi wale watu wale wa Jazairi ndio wanapenda sana kufunga vilemba vya tahniki, wanafunga kichwani, halafu kama ile ya Abu Adil ile iliyoshuka hivi wanaipitisha huko. Tahniki hapa, umeona, anafunga hivi halafu inabakia ndefu, anaileta hivi kama Abu Adi alivyoitupia vile. Tahniki, mshawaona aljazairiyuna ndio wanapenda sana kufunga kilemba kwa sampuli hiyo, inaitwa tahniki. Kadhalika inajuzu kupaka juu ya kilemba kilichovaliwa kwa sampuli hiyo. Kesi kaifia ni kupaka hakidha, na sio idhuaba usipake kwenye dhuaba. Aiwa hakadha imevyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuja katika hadithi ya Mughira bin Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu qalat tawadda'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ومسح على الخفين والعمامة. انتم عليه السلام علي توازى ناقفك جوية خف ميلي نجوية يا عمامة هيك كي تفنقوا عابا هكذا. أما إذ أبا لا نعم na ikaja lafzi nyingine akapaka juu, akapaka kichwa na kilemba, akapaka kichwa pamoja na kilemba. Tathiratan li jami'i ra's, yani idha kana hadhihi al-imamatu tathiratan li jami'i ra's, utakapokuwa kilemba hiki kina stiri kichwa chote, hiyo hicho kilemba kimestiri kichwa chote. Anafunga kilemba kinafunika kichwa chote, raita illa, anasema fanya istithna, illa ma jarat al-adatu bikashfihi, isipokuwa ile sehemu ambayo imezoeleka kiada kuikashifu sehemu hiyo, yani kuiweka wazi, kwamba ada hata kama sehemu hiyo ikikashifiwa la basa bihi. Raita mfano wa kilemba alichovaa Amani haijafunika moja kwa moja kichwa chote, sahihi wale haimefunika kichwa chote, kuna baadhi huku sehemu chini, sawa. Kwa hii jarat al-ada bikashfihi, sawa, yani ada inafahamika kwamba mtu anapovaa hivyo anahesabika amevaa, amefunika kichwa chake, ni tofauti na anapokuwa ameondoa kilemba. Kwa huku ni kichwani, sawa, huku ambako hakujafika kilemba ni kichwani, lakini jarat al-ada ala kashfi, yaani huonekani kwamba wewe ulikuwa huko kuko wazi, huambiwi kwamba umeacha kichwa wazi. Tunaelewana? Kwa ni sharti anasema kilemba hicho kile ni chenye kustiri kichwa, isipokuwa ile sehemu ambayo imezoeleka katika ada kukashifiwa, yani kuwekwa wazi. ومن شرط المسح على جميع ذلك kisha akasema na katika masharti ya kupaka juu ya vitu vyote hivyo vilivyotajwa, yani al-khuffaini wal-jawrabaini wal-jawamiqi wa nahwiha, katika masharti yake an yalbasahu ala taharatin kamilatin, ni huyo mpakaji avivae vitu hivyo, kama ni khuf uzivae khufu zako ala tahara, ukiwa katika tahara kamilifu. Sawa, ushakoga na kama ni ushashika udhu umekamilika, kisha ndo unafanyaje, ndo unavaa. Kwa hili ni sharti kubwa katika masharti mawili ambayo ulamaa wanayaelezea ya almashu ala dhalika. Kama ilivyokuja katika hadithi aidha ya Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu, alipokuwa akimtazama Mtume alayhi salam anatia udhu, katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, Mtume akawa alayhi salam amepaka juu ya hofu zake, akataka kwenda kuzivua zile hofu za Mtume alayhi salam. Madha qala lahu? Qala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Kwa hili ni sharti la kwamba ili uruhusiwe kupaka juu ya hofu mbili au soksi au juu ya imama, ni lazima wakati wa kuvaa uwe katika tahara. Naam. Wayajuzu almashu ala aljabirati kadhalika, imamu anasema na inajuzu kupaka juu ya jabira, bandage, pio pio inaingia hapa, bandage sasa, bandage nyepesi au bandage zile nzito, zile ngumu, zile za kuungia mifupa, inajuzu kupaka juu ya jabira. Na jabira hizi pio pio zinatofautiana na khufaini na jawrabaini katika mashi, kama anavyoeleza hapa, idha lam yataadda bishaddiha mawdhi'a alhajati, inajuzu kupaka juu ya bandage iwapo lam yataadda ay lam yatajawaz, iwapo itakuwa haijavuka hiyo bandage, iwapo itakuwa haijavuka bishaddiha, katika kuifunga raita, kama ni kwenye mguu kuifunga mguuni, au kwenye mkono kuifunga mkononi, itakapokuwa haijavuka wakati wa kufungwa hiyo bandage, maudhi ya madha, maudhi alhajati, ile sehemu ya haja, bimaana umevunjika mguu mathalan huku chini kwenye Kaaba hii. Sasa ukavaa bandage, ukaveshwa bandage au ukafungiwa hogo pio pio, inatakiwa hili pio pio lisivuke sehemu ya haja. Kama umevunjika humu, sawa, basi daktari anaanza kufungia huku, sahihi, anaanza kufungiwa huku kwa ajili ya kupata nguvu ya kuunga. Sasa kuja huko juu umevunjika hapa, hili duda lilete hadi huku au liishie hapa? Shufsa, hili dude halitakii kuja kufungiwa huku. Hadha huwa al-mafruud, kwa sababu akilifungia huku sajawa zai maudhi al-haja, hili lote kutoka hapa mpaka huku linakuwa limevuka sehemu ya haja. Lakini wenyewe wanasema ukifunga hapa linakuwa halishiki vizuri, si ndio dokta? Linakuwa halishiki vizuri. Ndio maana wana tukavunjika huku nakuta dude lote yanakwenda hivi, yani thalathata ashhur au sitata ashhur, mtu ananinginia hivi. Sawa. Lakini ukiangalia, je, hii sehemu yote alikofungiwa hadi huku ni maudhul haja? La, maudhul haja inaishia hapa. Lakini kwa nini nafikia hatua wanavutisha? Kwa sababu wanasema yale madude, yani kuna staili zake, yani za kufungwa. Sasa ikiwa kuna dharura kama hiyo, adhama fida, wallahu aalam. Ama ikiwa kuna uwezekano wa kulifungia hapa ambapo ndio mwisho, mathalan hapa ndio umevunjika, basi likapandisha japo kidogo, adhama fida, ili kupata ile nguvu ya kuweza kukamata vizuri na kufanya kazi yake vizuri. Ila an yahullaha, anaruhusiwa kupaka juu ya bandage au juu ya piopio mtu aliyepata ajali. Ila an yahullaha, mpaka atakapoliondoa. Ndio nilivyosema kwamba hili kupaka juu ya piopio linatofautiana hukumu na khufaini, sababu khufaini imewekewa muakkata, imewekewa muda maalum. Ama mtu amevunjika, huwezi kuwekewa taqiti kwamba muda maalum, bali wewe unaruhusiwa kuendelea kupaka mpaka litakapoondolewa dude hilo, hata kama ni miezi 6, 7, 8, 9 huko, kwa sababu haja yako ndiyo inayokupelekea kufika huko. Kisha anasema rahimahullah, والرجل والمرأة في ذلك سواء, na mwanamume na mwanamke katika hukumu hii ni sawa, yani wote ni sawa, hakuna khilaf, hakuna tofauti katika upande wa mashu. Wanasema lianna dhalika thabata ruhsatan, kwa sababu kupaka kumethibiti kwa ruhsa, yani ruhsa, tumeruhusiwa kupaka. Na wanasema wama thabata ruhsatan, chochote kilichothibiti kwa ruhsa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, istawa fiha rijalu wan nisa, watakuwa sawa wake kwa waume. Matabata ruhsatan, kama zilivyo katika ruhas zingine, isipokuwa ikija istithna, ikaja nasu ya kuwavua kwamba hii ni ruhsa hasa kwa wanaume, hapo ndio wanawake hawafanyeji, hawaingii. Ndio mithili ya hii anayohitaja hapa mbele katika kumaliza jumla yake, anasema والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا إسقوا أن المرأة وكما منامك لا تمسح على العمامة يي هباكي جو يا عمامة فنين لأن العمامة إيش وظيفة فيه وظيفة الرجال أو لباس الرجال kwa sababu imama ni vazi la wanaume. Fahimu cha? na wanawake wanavaa vilemba sasa. Mshaona? Sahihi. Wanasema mwanamke anapovaa kilemba biduni haja fahi asiya. Anakuwa anafanya maasi. Wanasema fuqaha amma idha kana hunaka haja fala ba'd. Kama kuna haja ya mwanamke kuvaa imama basi basi. Rai tamathala wakapiga mfano hana nguo. Hana nini? Hana nguo. Isipokuwa kuna imama moja. Rai tayani hana nguo ya kuweza kufunika juu. Je, aache kichwa wazi au afunike? Anavaa, sio? Hakadha yakulun rahmatullahi ta'ala alayhim. Ama kama wanaovaa hawa baadhi ya wanawake wanafanya fashion, hadha la yamba, na hii ni katika maasiya. Wanafanya kama fashion fulani, unakuta kama kilemba alichovaa ustadhi hapo amepinga mwanamke, hadha la yamba.